Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Jeg sidder her og læser morgenaviserne i Tel Aviv, og de er fyldt med dramatiske historier om udfordringer på randen af afgrunden, og demonstrationerne vælter gennem byen næsten dagligt. Herfra kan dansk politik jo godt virke en lille smule småt. Men det er jo i detaljen, at man finder egentlig dramatiske historier, som for eksempel den om Moderaterne og Radikales kamp om midten i dansk politik. Der var det intet, der ville være lettere for mig, end at gøre som Lars Løkke og sætte mig ind i en fed ministerbil og sige, mission completed, nu har vi ramt midten, vi er tilbage in business. Men jeg er jo nødt til at tænke et år frem og sige, men hvorfor er det? Han kommer jo ikke, altså. Han sidder åbenbart nede i Israel. Han sidder i Israel, og jeg tror, det lyder jo ikke, som om han holder ferie. Jamen, det gør han faktisk. Man kan næsten gribe sig i at savne ham lidt, ikke? Jo, man mangler jo ligesom en til at ligesom starte det her han show. Han plejer at komme brasen ind i rummet, ja, og påstår, at der er sket noget meget, meget stort. Jamen, han plejer også at have noget med, og vi har ikke noget. Altså, vi skal jo selv have noget med, men det har vi jo glemt. Ja, han kommer vel tilbage. Han kommer tilbage, men vi skal jo klare os alene i dag. Det vil sige, at vi skal jo være gode, men vi skal jo ikke være så gode, at det bliver tydeligt, at han kan undvære os. Det er en svær balance. Nej, det er fordi, vi vil jo egentlig gerne have ham tilbage også. Ja. Vi skal også have løn på et tidspunkt og så videre. Men skal jeg spørge dig om noget så? Så kan vi ligesom starte med det. Ja. Altså, du har jo fundet den mest forsvundne mand i dansk politik. Du har været interviewet de radikales leder Martin Lidegaard, som man ellers næsten havde glemt, siden han en morgen i december forlod regeringsforhandlingerne. Hvorfor synes du, han er interessant lige nu? Det er jo ikke noget rart spørgsmål. Nej. Det plejer vi ikke at bruge på Weekendavisen. Der laver vi tingene også, og så er det det. Jo, altså, vi er jo gamle nok til, at vi begge to har været i den situation, at de radikale altid har været der, enten i en hovedrolle eller med et meget højlydt krav på at have en hovedrolle. Og det har de jo så ikke haft i 3 måneder. Det har nærmest været, som om de ikke eksisterede. De har lavet lidt koordinering af indsats mod regeringen med bededag og så videre. Men ellers har de bare været ude, og de har tabt fortællingen om, hvorfor de var ude. Og så tænkte jeg, nu er det faktisk på høje tid, at vi hører lidt fra dem. Og så er der også det, at Moderaterne holder årsmøde i denne her weekend. Og så tænkte jeg, så kunne en snak med de radikale også fungere som en slags spejl på Moderaterne, fordi de står lidt og grabser i den samme pengekiste, ikke? Altså, jeg må jo indrømme, jeg har stadigvæk utrolig svært ved at forstå, hvorfor de gik fra de regeringsforhandlinger, og hvorfor de ikke blev en del af den regering. En regering hen over midten, som de har plæderet for i årevis, og pludselig sidder den der, og de er ikke med. Synes du, han giver en rimelig forklaring på det i dit interview? Ja, det synes jeg faktisk, han gør, fordi der har været en tendens til, der har jo været mange spindoktorer ude og give deres bidrag til, hvordan det hele foregik. Der har været en tendens til at være meget optaget af, at han til synligheden har stået tidligere om morgenen og sagt, vi gør det, og kom, så går vi. Og så tager han hjem i gruppen, og så gør de det ikke alligevel, og det er meget spektakulært. Men det, han understreger her, som er ganske selvfølgeligt, men har haft tendens til at forsvinde, det er, at hans mandater er mindre værd end de andres. Hans 7 mandater kan ikke bruges til noget, som de andre ikke kan alene. Altså, hvis Løkke ikke var der, så var der ikke noget flertal. Hvis Ellemann ikke var der, så var der ikke noget flertal. Hvis Lidegaard ikke var der, så skete der ingenting andet, så var Lidegaard væk. Og det forklarer han og lægger vægt på, sikkert både fordi han mener det, og for sin æres og stoltheds skyld. Han vil ikke have sådan et billede af som sådan en klovn, der bare ikke kan finde ud af at få sin gruppe med her, til at gå med i regeringen. Med den klimaprofil, vi har, at det sådan set er det vigtigste område, og det har en prioritet, og det skal have en fast track, og det skal gå hurtigt. Hvis ikke man er indstillet på det i en afsluttende forhandling om regeringsgrundlag, hvorfor i alverden skulle jeg så have haft større held med det senere, hvor min mandat er placeret for givet, og hvor det stadigvæk ikke er afgørende. Nej, men der er bare det ved det, at selvom de ikke har nogen indflydelse i regeringen med 7 mandater, så har de jo heller ikke indflydelse udenfor. De har ikke noget at presse med, fordi støttepartier jo normalt er stærke, hvis de har de afgørende mandater. Dem har han jo hverken indenfor eller udenfor. Så spørgsmålet er, om han alligevel ikke havde haft mere indflydelse ved at sidde indenfor. Ja, det er jo meget muligt. Det finder vi jo ikke ud af, men det er jo tydeligt, at han har lagt en mere langsigtet plan. Hvor han siger, okay, når jeg nu sidder herude, så har jeg tid til at forsøge at gøre mig stærkere til næste gang chancen byder sig. Det kan være efter næste folketingsvalg, det kan også være før, der kan ske ting omkring den her flertalsregering. Han finder en målgruppe, som meget tydeligt og afgrænset kan være interessant for de radikale, og som kan være interesseret i de radikale synspunkter. Det er de unge, det er dem under uddannelse, og det er dem, som tager klimaet meget alvorligt. Det er meget, meget tydeligt, dem han appellerer til. Og han gør det på en måde, så et hvert barn kan forstå det, fordi han siger, det er også lidt ældre, altså ham selv og en endnu ældre som mig, og måske især dig, Hans, som skal aflevere, mens ungdommen skal have, så han taler for fremtiden, og han, hvad skal man sige, han køber ind på at blive en stærkere mand i fremtiden. Det synes jeg egentlig er meget klogt. Men det er jo samtidig en meget uradikal position. Altså, og de radikale har altid sådan været det saglige, faglige i dansk politik, i hvert fald markedsfører sig. Her er det et billede af en mand, der fuldstændig sådan markedsføringsmæssigt bevidst går efter en målgruppe, altså vælger tække frem for indflydelse. Eller er det et fortegnet billede? Det synes jeg. Nej, han har 7 mandater og nød. De har jo bestemt meget med 7 mandater før. Ja, det har de. Og de er i den særlige situation nu, at de både er små og uden for indflydelse. Der er en tendens til, at altså noget af det, han så slår sig op på, det er at sige, at den der reformregering, som alle ellers siger, den trumler hen over det hele, og den er travlt med at rave penge ind i råderummet osv. Han siger, jamen den er impotent. De kan ingenting. De gør ingenting. Det kan gøres meget, meget bedre. Men jeg har lyst til at sige, prøv lige at kigge på, hvad der er sket de seneste 3 måneder. Kig lige på, hvad der sker, at rettere sagt ikke sker. Og der er det lige før, man kan sige, at der bliver han så absolut i sine krav, at det minder om den politik, de hidtil har haft på udlændingeområdet, hvor han bliver meget, meget, meget manifest. Gratis hjemmehjælp vil han have afskaffet, så det målrettes dem, der ikke har så mange penge. Og da jeg så spørger ham om folkepensionen, som er jo sådan en hellig gral i dansk politik, og som ingen må sige noget ondt om, så siger han, det har vi ingen planer om, men hvis man skulle tage fat, så skal man gøre det på denne her måde og denne her måde. Jeg synes ikke, det er udtryk for, at han er i panik. Det er udtryk for, at han har fundet ud af, hvor er den bane, han skal ligge på, mens dansk politik konsoliderer sig. Hvad der ifølge hans analyse jo stadigvæk ikke er sket. Han siger, og det er jeg meget enig i, at dansk politik har ikke sat sig. Vi er stadigvæk i en situation, hvor man slås indbyrdes. Hvad skal man egentlig gøre, når regeringen kommer med flertal og siger, vi bestemmer det hele? Men der må man også sige, det er meget tidligt at konstatere, at regeringens reformambitioner ikke er noget som helst. De siger jo selv, at de har store reformambitioner, og han kan allerede efter nogle få måneder konstatere, at de gør ingenting, vil ingenting. Og så har han jo det, som du også skriver om, nemlig at på klimaet er han bange for, at de ingenting vil, og det var blandt andet derfor, han ikke ville i regeringen. Han ville have sådan en særlig adgang til koordinationsudvalget omkring klima, så han er det en mere absolut position, end de radikale er vant til. Det ligner mere sådan en enhedsliste position, ja, fordi vi ikke kan få det hele, så vil vi ikke have noget som helst. Ja, men det er også, altså, man har det jo med altid at holde dem, man lige har interviewet, ikke? Jo. Altså, jamen, det er jo sådan Stockholm-syndrom, man skal ud af, ikke? Men jeg synes, det er en Jamen, nu står jeg også ligesom og tvinger dig til at forsvare de radikale positioner. Ja, det er ikke jeg så godt, nemt. Det er trængt af det, og du går også lidt baglæns, kan jeg se. Altså, det er en langsigtet tænkning, som er sammenhængende, og som også beror på, at selvom denne her flertalsregering selv synes, den er vældig modig, så er der alligevel grænser for, hvad store folkelige partier kan tillade sig at sige, for eksempel på pensionsområdet eller på hjemmehjælpsområdet. Han er mere en fribytter. Han er blevet så lille og slank, han er sådan en, der kan lave guerillakrig, gå fra og få en diskussion sat i gang. Og samtidig så er han jo også i gang med at samle nogle blå venner, som vist nok stadigvæk lidt af en hemmelighed, hvem er, men nogle blå venner, som ligesom ham, også vil være med til at lave reformer. Noget flertal kommer de jo aldrig nogensinde i nærheden af, eller aldrig nogensinde, ikke så langt vi kan se, men de kan måske komme til at tale med større styrke. Men vi kan lige høre, hvordan han selv udlægger det her. Midten er ikke målet i sig selv for os. Midten er et middel, ligesom magten er et middel, til at opnå nogle forandringer af samfundet, som vi synes er afgørende. Og for os er det afgørende lige nu, hensyn til de næste generationer, klimaet, børnene, prioritering af velfærden osv. Hvis ikke man kan få sikkerheden for det, så er midten ikke et mål i sig selv, men jeg tror stadigvæk, at det mulighedsrum, en midterregering har, er det sted, hvor du kan træffe de nødvendige langsigtede beslutninger. Derfor er jeg også dybt frustreret over, at indtil nu har den nuværende regering ikke vist vilje til at bruge det mulighedsrum. Nu vil jeg godt prøve at komme ud af forhørssituationen og begrunde, hvorfor jeg dog har fundet på at interviewe denne radikale mand. Og så spørger dig, hvis nu vi sammenligner med Moderaterne, som har deres årsmøde her lørdag i Vejle. Hvem tror du så egentlig er mest langtidsholdbare? Det er to bud på midten. Den ene har tradition, den anden har masser af mandater. Jamen, altså man skal i hvert fald ikke aflive de radikale. Vi har aflivet så mange partier i forskellige sammenhænge i pressen, så det skal man passe på. Men de radikale er et gammelt, rodfæstet parti. De har partiorganisation, de har alting. Moderaterne, de er store og stærke, og det er også en grund til, at i avisen i dit interview, at Løkke er den store skygge på væggen, mens Lidegaard sidder og snakker. Altså, det er jo, de har jo overtaget de radikales position, men er det for en stund, det ved vi jo ikke. Men de Moderaterne har jo Løkke. De radikale har en historie, hvis man skal gøre det kort. Ja, altså jeg kan man godt tillade sig at gætte om, for man er sikkert ude af faget, inden det skal afklares. Men jeg har det helt klart sådan, at jeg tror, at radikale er der, også når Moderaterne er væk. Altså jeg synes, at Lidegaards analyse, og også min egen, det er, at Moderaterne er i helt ekstraordinær grad afhængig af den ene mand, der har fundet på dem. Jeg skal over til deres årsmøde her lørdag med det ene formål at finde ud af, hvad er det egentlig for en slags parti, fordi vi kender kun hovedet. Vi kender ikke kroppen. Vi ved ikke, om der er en krop. Vi ved ikke, hvad det er for en politisk kultur, de skal køre med nu, hvor de har fået ansvar. Ja, men det er jo rigtigt, fordi det er jo deres første ordinære årsmøde. Ja. Jeg var til deres stiftende årsmøde sidste år. Hvordan var det? Jamen det var specielt, fordi der var det jo ikke et parti. Der var det parti, der var ved at blive stiftet. Og man var egentlig ikke så optaget af, hvilken politik de stod for. Man var optaget af, hvem er der dog? Hvad er det for nogle mennesker, de har samlet? Hvad er det for nogle typer, der sidder i salen? Og er der nogen fra andre partier? Har de fået nogen fra Venstre? Har men stemte de om noget? Nej, jeg mener ikke, de stemte. Det var sådan, altså jeg tror ikke, de stemmer. Altså, det, Løkke stemmer vel. men til det her årsmøde, der har jeg printet programmet ud, og der er om eftermiddagen, jeg tror det er kl. 15:40, der skal Jon Steffensen fortælle om det nye partis DNA, og uden overhovedet tage stilling til, hvad der er med hans underskrifter og alt det der, fordi det skal jo afklares i en retssag, så er det lidt morsomt, at denne mand, er man i tvivl om, han overhovedet er sig selv, at han skal han stå og elaborere et helt nyt partis særlige DNA. Det skulle de måske have forskånet ham for i den her situation. De er måske i den situation, at de ikke kan gå fra det, når først de har gjort det. Pressen er jo meget hyæneagtig i almindelighed, ja. Og det vil blive en kæmpe stor historie. Jo, de kan ikke trække det ud af programmet, når det først er på. Det er det. Måske skulle det aldrig have været. Men, nej, det ville også være en fantastisk sensation, hvis det blev pillet af programmet. Ja. Det ville jo være helt festligt. Ja. Jeg tror, der vil blive meget lyttet til hans indslag, Jon Steffensens. Ikke kun på grund af det spektakulære, der er i det, men fordi vi faktisk er nysgerrige efter det. Vi ved godt, Løkkes DNA, det ved vi godt. Det handler lidt noget, en del om politiske positioner, men det handler også om en helt fabelagtig evne til at få sin egen position og verdens position til at smelte det sammen. Det handler meget om nogen og ikke noget. Ja, og den nogen ved vi godt, hvem er. Og er der andre nogener i det parti? Ja, og man vil jo ikke blive overrasket eller forarvet, hvis han så siger noget, som siger, det var da ikke det, han sagde sidste uge, eller sagde sidste år, eller forrige år. Siger, jamen, det er jo Løkke. Ja, jamen det er jo det, vi har oplevet i regeringsdannelsen. Ja. Altså Mette Frederiksen bliver skældt ud for løftebrud, og især bliver Jakob Ellemann og Venstre skældt ud for at være løvet fra alt. Løkke er også løvet fra noget, men det er jo Løkke, altså for pokker, hvad havde I regnet med? Ja, han havde jo ikke mange løfter, Men han havde det her med, at sagen om mink og Mette Frede, den skulle løses ved en advokatvurdering. Det var det, som den blå blok jo stod sammen om, som et af deres helt store politikpunkter. Og da den skulle aflives, så er det jo ham, der går ud fra Marienborg-forhandlingerne. De sidder åbenbart og aftaler det inden bagved og siger, jamen så kan Jakob gå ud bagefter og sige det samme, når først han ligesom har taget dette løftebruds jomfrudom, eller hvad man ikke kan sige. Der har været sagt magtfuldkommenhed. Nogen har sagt aldrig nogensinde Mette Frederiksen. Advokatvurderinger, rigsretssager. Og det skal der findes en løsning på, for vi kan jo ikke føde en regering, hvor man starter med at have juridiske undersøgelser på landets statsminister. Så der er jo plaster, der skal hives af. Og det ligger mig meget på sinden, og nogen skal jo hive det af. Og der er jo ikke nogen, der siger, ej, hvor er det forfærdeligt, han holder op med at mene det, han mente i valgkampen. Man vil afsløre sig selv som naiv, hvis man synes, at det var sensationelt, at Lykke får det til at passe alligevel i den sidste ende. Men der vil man sige, hvis man så sammenligner med de radikale og Lidegaard osv., sådan en manøvre vil de jo ikke slippe afsted med, trods alt. Nej. Fordi det er et parti, man regner med, er en mere noget andet end bare en person. Det er principper i metermål og personificerede principper, der går rundt. Så der holder man meget, meget nøje øje med, hvordan det foregår. Men altså, vi har jo to partier, som er defineret som midterpartier. De slås nu om, hvem der er midterpartier. Men der er jo noget andet interessant om midten, nemlig at alle pludselig vil interessere sig for den her midte, samtidig med, at de skiller voldsomt ud på den. At det er sådan en ny tendens i politik efter den her regeringsdannelse, synes du ikke? Jo, altså, og jeg synes, altså, vi har jo ligesom alle andre gjort os skyldige i at kæppe op om bededagsslagsmålet og de revolutionære ansatser ude i LO, som vil prøve at om ikke vælte regeringen, så i hvert fald at klippe den, så den ikke har hverken selvtillid eller noget tilbage. Men hvis man nu træder et skridt tilbage, så sker der jo det, at når du har et stort magtcentrum med godt 90 mandater, så begynder folk at bøje sig mod det magtcentrum og lægge op til forhandlinger med det. Det er egentlig ikke så mærkeligt. Der findes næsten ikke nogen politikere, der kan forestille sig, at de skal bruge Folketingets talerstol kun som talerstol i de næste 3,5 år. Og det ser vi. Det var sådan en gammel revolutionær VS-tænkning. Det er bare en talerstol, parlamentet betyder ingenting. Ja. Sådan sagde Axel Larsen også, da han kom i Folketinget i 1932. Vi står her kun for at afsløre og få det hele til at bryde sammen. Det holder ikke. Altså, der er ikke nogen, der kan holde den position. Måske Lars Bøje kunne have holdt den, men så kunne de ikke holde hinanden ud der. Det er fordi, de siger så mange sjove ting, at de, nogen synes alligevel, de er for sjove. men det er vel også, det tænker jeg også, er ligesom folk er ved at finde ud af nu, den her regering bliver altså siddende. Det kan godt være, at den er dårlige meningsmålinger. Det kan godt være, at alt er galt for den, og de får skæld ud af alt og alle. Men de kommer til at sidde 4 år. Vi må indrette os på, at det bliver 4 år, det her. Og der kan vi ikke sidde og bare skælde ud. Ja, og jo mere de er i krise, jo mere må de holde fast, indtil det eventuelt bryder sammen. Fordi de er nødt til at vise, at de kan de ting. Og hvis vi så laver sådan et hurtigt vy hen over dansk politik, så kan man sige, at SF er stadigvæk med på, at vi skal bruge en hulens masse penge på forsvaret, og man har ikke indtryk af, hvis det beløb eller indskibningshastigheden stiger, at så vil SF stå af. Kommunerne lægger op til en lækker dialog med regeringen om, at vi er nødt til at finde ud af at få mere velfærd ud af det, med at frisætte borgerne osv. Arbejdsmarkedets parter, som har været voldsomt provokeret af bededagsranet, har jo været i virkeligheden meget, meget pragmatiske på overenskomstområdet. Nu har man fået en løsning, som taler for, at der kan komme et ja, og arbejdsgiverne har generøst måttet betale, blandt andet for, at de har fået proppet den der bededagsgave ned i halsen. De skal lige have den stemt igennem. Folk er nogle forbandede nogen at have med at gøre, men der er også i det lidt mindre, og så skal jeg nok lade være med at komme med flere eksempler, med de konservative, som nu på universitets- og uddannelsesområdet siger, skulle vi ikke se at få indført noget adgangsbegrænsning i stedet for regeringens tåbelige politik. Jeg har hurtigt søgt på, om de konservative har været meget sådan keen på at lave adgangsbegrænsning. Det kan godt være, at jeg har været dårligt til at søge, men det var i hvert fald ikke det første, der sprang op. Nu byder de ind selvfølgelig et forsøg på at komme ind i forhandlingslokalet og få en politik, de selv anser for at være bedre end den, som regeringen kommer med. Men det er altså adgangsbegrænsning, og rektorerne er også inde på noget dimensioneringshaløjse. SU begynder man også, det er næsten lige så helligt som grundloven, det begynder man også at tale om, at det kan man godt have mere at gøre og begrænse. Så man vender sig mod den nye markedsplads, politiske markedsplads, der måske er. Man har set, at også Danmarks Demokrater har talt om, at de skal være skørhedsfaktor 0 og normal og ind og søge indflydelse. Dansk Folkeparti taler om, at vi skal bruge det ved med forlig. Så der er sådan set kun Enhedslisten og Nye Borgerlige tilbage, der ikke er i. Der er ikke ligesom drages mod den midte. Ja, og selv Vermund er vel, nu hvor hun er kommet tilbage, ja, er hun vil vel forsøge. De er en lidt en ny position, men den skal vi jo lige finde ud af, hvad er. Ja. Om de overhovedet findes, eller ja. Hvem der egentlig er formand for om tiden. Om de simpelthen banner så meget, så de ikke findes mere. Det er et frisprog, som vi ikke må tale om her i en pæn ja. Podcast. Ja. Jeg tror, vi er ved at være igennem, er vi ikke? Vi har pløjet på kryds og tværs hen over midten. Vi har simpelthen klaret den uden Martin Krasnik. Ja, men vi vil godt have ham tilbage. Jeg vil faktisk gerne have ham tilbage, ja. Det synes jeg. Der er noget echaufferet over, når han kommer ind i rummet. Ja, men der, alligevel, det skaber, der giver energi. Det skaber en dramatisk stemning, og den har muligvis ikke været så dramatisk i dag. Det har været en meget fordragelig stemning. Ja. Men han er tilbage næste uge, og i den anledning, simpelthen det fejrer vi med at være live på scene, ikke bare stå her i studiet, men vi er live på scene med publikum, og der er stadigvæk ledige pladser, og der er kaffe og alt muligt, og det er den 31. marts, det er fredag kl. 9 på toppen af Pilestræde. Man kan også få kaffe, og der er croissanter, har jeg læst et eller andet sted, og man kan købe en billet på weekendavisen.dk/arrangementer. Kan man få øl? Jeg tror ikke, man kan få øl, det er kl. 9 om morgenen. Du. Ja. Vi klarer os igen uden Martin Krasnik, og det gjorde vi, fordi Birgit Nissen Petersen uundværlig produceret og tilrettelagt, og vi lånte klip fra TV2, som vi siger tak for. Og det var vist det hele. Kom hjem, Martin. Ja, kom hjem, Martin. Det går ikke, det her. Det var jo forfærdeligt. Man skulle stå og kigge i manuskriptet. Ja, du fik flakkende øjne. Ja, men det er det. Som om du var 13 år og stod over for den nye pige Skive. Ja, men det var ikke, fordi dine replikker var forfærdelige. Jeg var nødt til at holde øje med, om vi var det rigtige sted i forløbet. Ja. Jeg minde lidt om den der film Banshee, hvor han ikke vil være ven mere. Ikke? Man står her og forsøger at tale til dig, men du kigger op i regi og ned i hjørner og i manuskripter ud på Birgit. Jeg skal ingen fingre af. Nej, men det er jo ikke ude af studiet endnu. Men de dør. Vi gjorde det rigtig godt, for vi nu er videre udefra. Ja, skal vi ikke sige, det var det? Nogle synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.